بسم الله الرحمن الرحيم والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كلا جمخ كي بشارت مؤمنان لذكر شو او داغي دا جنت حال مربسي زجر ده تعذاب ذكر كي مجرمان خلقو مجرمانم داو چې دې صورت کې بیان شو شفاعه وعلى خلق چې هغه الله لپاره شفاعت یان بول چې دې زمونږ لپاره الله سره خبره کوي دغه ته مجرمان او مشرکان وي دغه حال بیانې هغه کسان چې عمل کړو کسب السيئات کسب یو ته ویلې چې په دغه دنیا کې یو مستمر عملو همیشه به کو هغه کسان چې عملونه کړی د شرک سیئات اداس ورسره نورم منکرات او گمراه جزاء سیئات بمثلها خبر وسره لهم پر سره مراد دي د دې لپاره بدل ده ډیر سخت سیئات بمثلها او په مثل د دغې سیئات مثل وځي زکه چې عمل بدی نو بدلې هم بدی عمل خی نو بدلې هم خی چونکه دی اعمال غسیئات نو دی سزا با دی په مثل باندې نو چې ګناونو سزا الله ورکوي کنه هغه سزا ډیره سخت وي او ډیره ګرانه وي همیشه ځکه چې دا مثل دا غسیئات دي دی د پاره بدل ده ډیره سخت په مثله په شان دا وی عملونو چکړی دي وترهقم ذلن اور سیدلی وی دي ساډیر له ذلت چر څوک به پیژنې ار څوک به ویني ذلت معلومی کنا حال به دازي پیر په بس حال باندې وی پی ابلی سرطور جامع بوم یا یور پوریانا دغسی قرآن ویلیو خاشیات نفسار و مستر کی ویراوتی تدیر حیبت ناورزی کی با و چتی کی با دغسا ذلت ہوئی دی قیامت خبرسی دیتا ذلت ما لهم من الله من عاصم او نبی دزید پارا دا اللہ طرف ناسوک بچکو انکے تا پاگا عقید رد دکانا چی دیوی شفعا وی شفعی و تاموی عاصم و تاموی اس سوک نشتر چی دی بچکی اولتا اللہ سر شفاعتو کی خبرو کی نبی دزید پانا دا اللہ طرفنا من عاصم سوک بچکو ان کے و سات ان کے عاصم پا دنیا کیوں دا سدین تشنم دے وستشنم دے فکار دے چې د نم مطابق کار کومو کی کنا انو چاہا دوکی کئی او ظلمون کئی او دخل کو مالون قبض کئی او انو میں آسوی می چاسی می اوینی ولی دنو دویم دا مال ام من اللہ نبی دا دید پارا دا اللہ دا عذابنا من آسوی مسوک بچ کونکے تردی عقیدہ وکا نخوا مخی ہوئی چه ترہ قوم ذلہ ذلت پورت سے رسیدلی اوز داغی وضاحت کی چه ذلت بسنگئی پی مخونہ بے تک توری ناغا جملہ ورسالہ دا چه سورہ زمر کی رازی چه وجوہم مسودہ مخونه یې تک توري نزل تکي تشبيه بیان کړی چې سمره به توري څنګه به توري لکه څوک به پیژنې نه لکه دنیا کې هم څوک نه پیژنې په تیار کې هوچی بیټري وته وای نو وی پیژنې کنه الله وینا هغه کې بیټري کار نه کوي بولې کانما اوشیت وجوهم تبوئی چی پتکڑی شوی دی مخوند دی قطع من اللیلی دیر ٹکڑو دشپئی کے دیر ٹکڑی خوا اگر دشپئی او دغا دے کانا یو سادر دے یو کمبل دے چی دزین دیر ٹکڑی را کٹ کے یو انا دوانا دیر او غوله په مخ واچې نو بیا وې سو کو پیجن او کومه شپا مظلمان چې تکاتورې چې اس قسم رڼا پکې نه ښه چې د دغه تور شپې ټوکړې را جمع کې ټوکړې او د دې د مخونه پکې پټ کې د مثال الله ذکر کوم تبو ایچ پٹکلی شوی دی مخونہ دی قطعن پڑیرو ٹکڑو کے من اللیلی دشپی او دا سشپا مظلمن دا حال لے چو تکا تو رئی کا نخا لکا کلو کے چو شپا سنگا تو رئی خوا چس پو مہم پاک نی بیا چرتا اتشتما یو کم زیر شمی او دا او نو قطعان چی دے تا منصوب دے تکا دا ما فول سانی دے تا اغشا دو ما فول تا متعدد کی گئے اغشا نو کلا چی دے مجهول شی دا یو ما فول نا خفائل جوڑ شو او اغا یو بخبل حال پاتے شو چی معلوم ہے جوڑین مطلب بدائی کانما اغش اللہ فائل خوال اللہ دے کرنا وجوہہم قطام من اللیل لکا چی اللہ پٹکڑی مخوند دی پٹکڑو دشپے کے مظلمن چی تو رتیاری نکل چی مجہول شو نلومبے مفعول فائل پا زیر آگا مرفوش اقتان پا خپل حال پات شو دیکھ نور سنشتا دا چیر دا حال دیکھ تمیز دیکھ ندا ایس ندے دا مفولی ثانی ہو او دا قرآن کے دیر مستعمل لکھا عرب کی ترشوی یغش اللیل النہارا یغش اللیل النہارا فائل التا اللہ دکھا نا اللہ پتی پتیش پبان دے روزی لران نلتا دوالا ذکر اولئک اصحاب النار دغا جہنم یان دی ولی اصحاب اغدل تراغے کا نصر چسنگا دی جنتیان و مرگرتیا جنت سره میشو دیو عمر سره میشي زکه ویوم بیا خالدون دیو میشي په دې جهنم کې بیا بیا زین وتل نشته دي هلته کې که شفاعت کیږي هغه موحد پر کیږي چې موحدی عقیده توحیدی خو د خپل ګناونو په وجه باندې جهنم تتلی ناغلب شفاعت کی د مشرک د پاره خون کیږي تحویب اخروی ذکر کئی بیا او دیکی مطلب براعت تے او دمخ کے آیت چیز سورت دعوی اتل سمیت چیزی وی وی هاو لے شفاعونا عند اللہ دا مشرکان داسی وی او دیر خوشحال دی او دیر مطمئن دی چویزن مونگ ازان لد آخرت غم کڑے دی مونگ تا وی ازان لغم کوئے او ازان وی سم کے اخفل اللہ روپی جنے ہو دا گورا مونگ تا وی اوی مونگ ازان لغم کڑے دی آخرت سنگا وی بدا نیکانو بزرگانو پیغمبرانو ملائکو دیو زمونگ دا پارا اللہ سر شفاعت کئی کنا دیو ایستا کندر کی ناستی نو تاولا سور کلی دیو ایستا دا پارا شفاعت کئی وی مونگا مطمئنیو نو اللہ وی خبر باشی خو خبر باشی بیا خوا چیزی بستا دا پارا شفاعت کئی که اغیب اتا بانده لعنت وی اغیب اتا دو پی جانی نا دا برا ات چخا قیامت کی بدی دیو بلن بیزار فیوما نحشرم جمیعا یاد که آرد چرا جمع بکمونگ دیلر غند غند یولی وی عابدین و معبودین دوالا کنخا وزار جزل تمرد معبودین نا نیکان خلق دی اگر نیکان خلق چی اگر جزن ندی خبر عدیت نا خدایان جوڑ کری عدیت نا زیمواران جوڑ کری عدیت نا زولی جوڑ کری دی نو طول با اللہ را جمع کی خوا ولی پیسہ لبا کئی نو مخ پیسہ لکی گی چی دوارا موجودی پا مقابان لکا دوارا با حاضر کی خوا عابد و معبود ثم نقول للذين اشركوا بیا بوای مونږه کسانو ته چې شرک کړو مکانکم ونخذه چړه کو نو هاي خپل دې کلک پدری مکانکم الزمو مکانکم خپل دې ودریګه انتم وشرکاکم تاسو استاد شریکان اگه خونه کان خلق ده خطاسو تا شریکان ویدیو نو نوال کل چه اگه پاک خلقو اگه ده اللہ نیکان بندیانو اللہ فضیلنا بینام جدا بیکن تکا اللہ رب العزت قیامت کے پاک او پلیت یو ذہن پریدی دیبتن جدا کئی خوا حال تیویلیو کنخا زور امائده کی چه خبیص او طویب با دیو بلن جدا کنخا نزیل نیزکا ہوئی جدا بیکم دا مشرکان بیو پلشی و دا غیدہ آلیہ با جدا بل پلشی وقال شرکاهم او بوی زدیدہ شرکان چیدی و تشریکان ویلیو تدی پا خیال کہ اللہ خبر رکی خوا تدی پا زعم کے شرکاو او دلتا طول مبصرین داوئی جمرات تن صدی عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام و ملائک دا سی مراد دی او روح المعنی عام مانا کئی چک دائی اک نوری خواه که گمراه خلق یمو او کدانی کانیم ټول برا جمع کی او بوی زدی آغا شریکان ما کنتم ایانا تعبدون ما کنتم ایانا تعبدون نوی تاسو مونگلر عبادت کون کیم اسی دا دروغ داوی کوای پا مونگ بانده مونگ سا خبر یو مونگ خونی خبر چی تاسو دا مونگ عبادت کرده کم عبادت چی مونگ تام آواز کرده چرا مدد شی عبادت تکنه خواه چی دا مونگ پا نم بانده ام سمنخ تکرده مونگ خونی خبر دا عبادت تکنه خواه یا دا مونگ دا قبرون نام توافو نکلی عبادت ته کنه خا ما کنتم یا نا تعبدون نو تاسو خاص مونږ در عبادت کوونکی غریب بیا وی چې مونږه خزان وجل لري مونږه خزانو نستړي کړی او که ارسو ګاډي ما ډیرو کومنګ با پیاده درتلو تاسو له چې مونږ وی چې پیاده لړشي څوک نو سواله قبليږي ا پیاده څه کوي چې خپل ور روانو د ټاور نه او ولي تاري خدا کله و چې دیویني دا د کناستي هر باندې په نظر کې چې په ګاډي کې څوک راغی پیاده څوک راغی خپل څوک راغی دا وګورئ زاري سوال مخکې قبلې کنه وې ډېر کړهو کړه ډېر ځانه وکړه ډېر ستړې شو او خپلې تنه بېږي او هغه وې انکار وکړي دی ډېر غوسه شي حیران بشي چې ګورم خو ټول عمر نور سنې کړي استادو خدمتونه استادو شکرانه استادو تزارې مينتونه او استاذو نه چا پیر ګرځې دلوت ارزم کړی بس اته سو یې چې مونږه تاسو مونږه عبادت نه وکړې دا مونږه چا کړې نو بیا باندې کان بندیانو ته سوګند کی ګورو ته فکفا بالله شهیدن بیننا و بینکم ار سوګند معنا ده کنه چې خلقو الله گواه دی الله گواه دی ابل چاہتا آیت نشتا دے پورا دے اللہ کافی دے اللہ گواہ زمونگا استاسو پمیند کی ان کنن عبادتکم لغابلین چی یقینن مونگا استاسو دے عبادتنا نیو خبر غابلین مانا نا خبر مونگ نیو خبر مونگ سا خبر لی اتاسو عرص کری دی کری بھائی اسے باہم کری یا بلچا با تا دمون نا پشانت زن ولی جوڑ کری شیطان براغلی او با تا زن نا ولی جوڑ کری تالوی زوان دی عذاب دت بنیر غاست دی عذاب لانی دی اغا پسی با هم زن با هم دا اغا با عبادت با هم کری زیور پسی خواه مونس خبر یو اللہ و تا گواه که گوردی تا سوگن ما ناوی خواه دا سوگ دی دا دی چې دی بوی ها اولای شفاعو نا عند اللہ اللہ یورگا چی دی شفاعو نا خبر شفاعو تا جون پا دی تیر کلے چی زمونگا دا آخرت غم مون کلے دے ازمونگا شفاعشتا دے نا اللہ وی دی شفاعو حال دیو گورا کنخا اگیو پتا لعنت ویی او سوگن کئی چی مون نیو خبر هنالکا پدغا زیکی پدغا عدالت کی دل پا عدالت کی تبلو کل نفس ما اسلفت خکاربشی هر نفس تا عمل چکلے دے اس خود نپڑ تی خامل اس خود خوشحالی گیو فخر کئی آو چی منگا عمال کری اولا منگا داغی بدلی را کئی اللہ بی بی نی کنا قیامت کی خواب چتا سکڑی دی نو پدغا زی کبا اخکارشی هر نفس تا عمل چې کړی دی مخکې وردو الى الله مولاهم الحق واپس بکړی شي د الله فیصلې ته الى الله الى حکم الله الله مکان او ځای نشته چې اغل ته بلار شي معنا دا حکم ته بلار شي هغه فیصلې ته فیصله به الله کوي هغه چې مددگار د دې پرشتیا مالک د دې پرشتیا دا نور خو دروغو دا نور چې دې کوم ځل نه نیولیو کنه چې دا زمونږ ذمہار دی او دا زمونږ حکم او حاکم دی دا فیصله کوي او ټول درو ولي اضلانو ما کانو یفترون رکو شي د دینا چې دې ځان نه جوړ کړیو اخو دې ځان نه جوړ کړیو انمونه پیخ یو ښا چې دا غوث اعظم دې دادې اول سمې ځوان دې دادې دول سو کالو بیڑای را استیوا یو پاکی شمسو تبریزو چی نوری را کز کرو پا ملتان کی برو دا یفترون دی ملتان کی شمسو تبریز کم دیو او خراسان کی تیر شوی دی اکا بل دل تسو کنو دا دی خیالو ندی دی پل پخ خیال کې خدایان جوړ کړی دي شفای جوړ کړی دي د شیخ چلی آکار دی بل الله دی مشرکانو دین ذکر کړه والذین کسبوا السیئات او کسان چکړی دي په دنیا کې د شرک کارونه او د بدعت کارونه جزاء السیئات د دې لپاره بدل نه دی رسخته څنګه بدل دا به مثله ها د دې د عمل پشان څنګه د دې عمل نه کارو څنګه دې عمل ډیر پلیتو ما سزا به هم ډیر نه کار مثله پترا قوم ذلن رسیدلی ودی تا ډیر ذلت سرګ ون شو چتوله مخ ون شو چتوله سر ون شو چتوله ارست راضی ينظرون من طرف خفیو دیو پټ پټ داسې ګوري ښا چیرې مونږ ته څه خیال لې تا وې ټول دنیا دی ویني نو ته خو ځان پټېږي نه خو دنیا کې پټې دي آخرت کې حضور نشي پټې دي ټول دنیا به ویني ښا مالم من الله من عاصم نبی زديده پارا د الله طرف ناسو بچ کوونکې او سوک ساتونکې کانما وشیت وجوهم تور بای مخونه دادی مسودتون وجوهم تاو سرد سنگا با توری تبوائی چه پتکلی شوی دی دا مخونه دادی با دیر و تکلو دش پیکیم او اغش پا مظلمان چه تکا توریم دیر تکلی تینا کٹکے دی پاکی اونو آره دس بی دا مخونه پتی اولئک اصحاب النار دغا جہنم یان دی ام فیا خالدون دی او پدی کیا میشئی و یوم نحشرهم جمیعان یاد کارز چرا غن بکو راجم بکو دیل را پا یوزے باندی غن عابدان و معبودان مشرکان و داغی شرکان موردان و پیران طول سمہ نقولو للذین اشرکوهم بیا بوایو آکسانو تاچی شرک اکڑو مکانکم انتم و شرکاوکم ادرے گئے تاسو استاسو خدایان چون خوز اعتزین آپ ایسا لکی گی دیخ با غنڈی اللہ فضیلنا بینام زبا جدائی را علم دادی پمیند کے عابدان یو طرف تا معبودان بل طرف تا یو بل تا مخامخ شیخا عدیب دعوو کی دادل تنظیر او عرب کی ترشیو شیدی بوئی چه ربنا هاولای اضلونا یا اللہ تا از خلق دی جمونگی گمراک اضلونا ناغیو پی بیا رد شورو کی خواه نو بوی او شریکان ددیم اغنیکان خلق ما کنتم ایانا تعبدون نو ایتاسو خاص منگر عبادت کون کیم دی ووی چولی من خطو لمر ساسو پا خدمت کی تیر کڑے دی او دی رمضان نکڑو لی دی ناغ نیکان بندیان بوتا اللہ گوا کی فکفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم کافی دی اللہ گوا زمونگا استاسو پمیند کی پذی خبران ان کنان عبادتکم لغابلین چی یقینن مونگا تاسو د عبادت نه نه خبر یو نیو خبر مونږ ته څه پته ده ادا مضمون با راضی سورې فاتور کې سوار د سمات برازي اجلاوي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك کاواز کوئے نواسی لگیا ہے ناوری ولو سمیعو مت تجابو لکم کواو رنسو چل بوشی جواب در کولی شی ویوم القیامت یکفرون بشرککم دایات چی قیامت شی ناری بستاو دا شرک نے انکار کی ولی دا عبادت دا غیر اللہ شرک نہ دے او دا غصی احقاب کی مراغلیو انزماش پگم آیاتو ومن اضلوا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون دي کډیر وازونه کډی دي ها خاغی ندی خبر وذا حشر الناس كان لهم اعدان کله چې الله را جمع کی جوندی کی دغه نیکان خلق په دزی دشمنان شي كان لهم اعدان پکانو بے عبادتیم کافرین نو بوئی دی کافی دی اللہ گواز مونگا استاسو میند کے چیقنن مونگا استاسو دی عبادت نانا خبریو ہنا لکا پدغ زیکی پدغ مقام کی تبلو کل نفس خکاربشی ہر یو نفس تا ما اسلفت اغا عمل چکڑیو پا دنیا کی وردو الاللہ واپس بکریشی دا اللہ فیصلیتا مولاهم الحق اغا حقیقی مالک دیکھا دا رت کی پڑی رو عیسائیان وی دمون پیدا لگو با عیسائی علیہ السلام کچھ بس دمونگا سغام دے ار یو او شیعگان وی دمون خوب علی سیب کئی دمونگا سغام اللہ وی نا مولاهم الحق فیصلی با اللہ کی اغا حقیقی مالک دیکھا اضلانم ما کانو یفترون رکبشی دینا اخدایان چیزی زان نجر کریو پا دنیا کی